होटल से। हैरान हो, परेशान हो, नाराज हो, देखो मैं ये एक तरफा प्यार में नहीं मानता, नमस्ते। हम दोनों के बीच में कुछ तो होगा, वरना बात